NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland wil nog meer vloeibaar gas importeren. De GasUnie gaat daarom de LNG-installaties in Rotterdam en de Eemshaven uitbreiden. Daarnaast zijn er plannen voor een LNG-terminal in de haven van Terneuzen. De uitbreiding moet gastekorten in de komende jaren voorkomen. In Lelystad heeft de politie in een slaapkamer van een woning ruim 200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor bij een controle van een kofferbak van een auto. Daar lag al 12 kilo illegaal vuurwerk in. En in het huis vond de politie de rest. De bewoonster van de woning in Lelystad is aangehouden. De brandweer bekijkt momenteel hoe de in tweeën gebroken kraan in Utrecht kan worden geborgen. Volgens de veiligheidsregio is de situatie inmiddels stabiel. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. Ze raakten bekneld onder de last van de hijskraan die aan het begin van de middag in tweeën brak. In Assen in Limburg zijn afgelopen weekend dieren in beslag genomen die het decor vormden van een kerstmarkt. Het gaat om alpaca's, geiten, schapen, een pony en een ezel. Volgens de politie werden de dieren die in de kerststal stonden niet volgens de regels vervoerd. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu al 20 files. Het is op een aantal plekken wat rommelig door wat ongelukken en auto's met pech. Zo staat op de A15 van Nijmegen naar Gorkum 6 kilometer tussen knooppunt Del en de afrit Arkel door een auto met pech. De vertraging is een minuutje of 10. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. 20 minuten vertraging over 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bij Breda een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 in de richting van Tilburg tussen de knooppunt de Galder en Sint-Annabos heb je ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. En de andere kant op de kijkersfile tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout kost je een kwartier extra. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag. Het komende half uur zijn we er weer met de economische duiding bij het nieuws. En dit soort verhalen horen we steeds vaker. Als ik dan kook ik voor de kinderen en dan blijft er soms niet. Ja, dat zijn ook misschien 2 porties, waardoor ik een boterham eet of niks. Maar dan ga jij met een lege maag naar bed? Ja. Ja, armoede is een groeiend probleem in Nederland. Maar nu trekt in ieder geval voor mij, best wel opvallende groep aan de bel, namelijk de fysiotherapeuten. Die stoppen massaal met werken vanwege wat zij zelf stille armoede noemen. En de vraag is nu, betalen zorgverzekeraars inderdaad zo slecht dat ze de praktijken beter kunnen sluiten? Hoort u zo meteen. Geld of je leven? Eerst duiken we in de wereld van de giftreinen. Een ontploffing van een wagon met bijvoorbeeld ammoniak is dodelijk voor iedereen binnen een straal van 135 meter. Die serieuze waarschuwing doen de burgemeesters van Breda, Tilburg, Eindhoven en Dordrecht vandaag in een open brief. En ze roepen de staatssecretaris op om actie te ondernemen, zeker nu er meer huizen gebouwd gaan worden langs het spoor juist. En de vraag is nu, om wat voor soort stoffen gaat dit nou eigenlijk? En hoe belangrijk zijn die giftreinen dan voor onze economie? Ik ga erover praten met Paul de Pla, hij is burgemeester van Breda. Harry Kielaars is adviseur gevaarlijke stoffen bij de brandweer. En Peter Robbe is expert gevaarlijke stoffen bij ProRail. Nou, dan hebben we alle partijen zo'n beetje aan tafel. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Is er een van jullie die zelf langs het spoor woont, die binnen deze 135 meter zou vallen? Ja, ik woon zo dicht bij het spoor in Utrecht. Ja. Ja, dat kan ook niet anders als je bij ProRail werkt. Hè? Nee, precies. Ja. Maar maakt u zich dan zorgen? Nee, ik maak me daar niet zorgen over. En misschien ook wel belangrijk om het even recht te zetten. Het ging net over giftreinen. Mm-hmm. Dat is een nogal verkeerde term. Hè. Het gaat om treinen waar gevaarlijke stoffen in zitten. Dan heb je het over LPG en over benzine. Ja. En een klein percentage daarvan zijn toxische stoffen. Hè, dus dat is het gif. Ja, ja. Maar voor de veiligheid van meneer Born, de Pla, voor de veiligheid van Boor. Meneer de Pla, u heeft onder andere die brief geschreven samen met uw collega's van Tilburg, Eindhoven en Dordrecht. Ja, u wilde al reageren. Ja, want voor de veiligheid van de bewoners in de binnensteden en dan met name de Brabantse steden, want veel van die treinen rijden door de Brabantse steden, ja, is dat risico natuurlijk wel vrij groot. En het belangrijkste probleem ook nog een keer is het feit dat wij eigenlijk geen zicht hebben op datgene en geen zicht kunnen krijgen op datgene wat er dan daadwerkelijk in die verschillende treinen zit. Daar zijn we afhankelijk van derden. En belangrijk ook nog een keer, er is een opgave samen met het Rijk om ervoor te zorgen dat we de woningnood aanpakken. En iedereen zegt, doe dat dan vooral ook in de centrumsteden. Het zorgt ervoor dat je dat geconcentreerd doet. We hebben de afgelopen maand van het Rijk, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, nog honderden miljoenen gekregen om een bijdrage te leveren aan die oplossing van die woningnood. 900.000 woningen die gereduceerd moeten gaan worden. Is dat ook de reden dat u vandaag deze brief heeft geschreven, meneer de Pla? Ja, de belangrijke reden daarbij is ook omdat er aanstaande donderdag een debat is in de Tweede Kamer waar we het gesproken en wij eigenlijk nadrukkelijk ook het kabinet en de Kamer oproepen, pak die regie naar je toe en zorg ervoor dat je daadwerkelijk op een veilige manier die nieuwe woningen kunt realiseren en zorg voor een alternatief van die treinen die voor, in, met name in de oude Brabantse binnensteden, voor een groot gevaar zorgen. Want de meeste treinen rijden door Brabant op weg naar het achterland in Limburg of het achterland in Duitsland. Daar zijn de grote risico's in die steden. Dat moeten we niet willen, zeker niet als we tot de conclusie komen dat we daar een gedeelte van de woningnood in Nederland willen oplossen. En laat ik zeggen, mensen ook op een veilige manier willen laten wonen. Het en er zijn alternatieven. Het is natuurlijk, meneer Pla, het is natuurlijk, meneer De Pla, ook een afweging. Het is een risicoafweging, als ik u een beetje goed belees in die brief en ook beluister nu. Want dat vervoer levert natuurlijk ook geld op voor onze economie. Dus vindt u het in die zin echt een geld of je leven kwestie? Nee, deze kwestie kun je ook oplossen. Want ik heb ooit nog een keer bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt als adviseur van de minister die zich hard maakte voor de Betuwelijn. En die Betuwelijn was, dacht ik, hier met name voor bedoeld. Ervoor te zorgen dat die treinen door gebieden reden die minder risicovol zijn. En het tweede wat we ook gezegd hebben, kijk ook even nog een keer naar datgene wat ook heel vaak wordt aangegeven. De buisleidingen die we op een gegeven moment zouden kunnen inzetten, zouden kunnen ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat die gevaarlijke stoffen, want het zijn gevaarlijke stoffen, misschien niet allemaal gifstoffen, maar het zijn wel allemaal gevaarlijke stoffen. Dat die op een gegeven moment niet door steden hoeven te gaan, maar in feite eigenlijk onder steden langs kunnen gaan en uiteindelijk mensen niet in gevaar kunnen brengen. En we daarmee dus de oplossing van de woningnood kunnen realiseren zonder mensen in gevaar te brengen. Dus het is geen kwestie van kiezen of leven. Er is een alternatief als het Rijk de regie pakt en ervoor zorgt dat die Betuwelijn daadwerkelijk wordt gebruikt. U zit al in de oplossingsfase. Ik ben wel even benieuwd naar meneer Robben, want er gaat 3,4 miljoen ton chemische stoffen per jaar over het spoor. Tenminste, 2017 konden wij terugvinden. Dat is alleen maar meer geworden. Is dat belangrijk voor onze hele economie, die hele gevaarlijke stoffentransport? Nou, het aandeel over het sporen, dat is 2% van het totaal. Dus 98% gaat via buisleidingen, water en weg. Maar die 2% is wel belangrijk. We moeten het ook niet zo zien van dat het een keuze is of buisleidingen, of spoor, of weg. Het zijn over het algemeen modaliteiten die aanvullend op elkaar zijn. Voor hele grote omvang van één enkele stof of twee verschillende stoffen op een vaste herkomst en bestemming, daar zou je prima buisleidingen voor kunnen gebruiken. Het spoor en de weg, dat is meer voor het fijnmazige vervoer. Oké, want we hebben even rondgebeld, ook Chemelot, groot chemisch bedrijf. We praten over 10.000 wagons per jaar. Over wat voor stoffen zijn dat dan eigenlijk? Nou, wat ik al aangaf in het begin, het gaat hoofdzakelijk over brandbare gassen en brandbare vloeistoffen. Dat is ongeveer 85% van de gevaarlijke stoffen. Ja. En de rest zijn dan, de resterende 15% zijn dan toxische stoffen. Oké. Meneer Kielaars, u bent van de brandweer, weet alles van gevaarlijke stoffen. Is dit een beetje een als-dan discussie waarvan u zegt, joh, maak je niet druk? Of zegt u, nou, er is wel degelijk een risico, kunt u mij dat eens schetsen? Nou, wat natuurlijk aan de orde is, is dat niet elke stof, en dan heb je het over die kleine hoeveelheden, kun je in een buisleiding stoppen. Daar is de capaciteit of het volume is daar te klein voor. Okay. Voor die niche stoffen, als ik het even zo mag zeggen, daar is containervervoer of in een spoorketelwagon een goede oplossing. Als het gaat over de grotere stroom van brandbare vloeistoffen of van brandbare gassen, zeker het gas wat zeker in de komende periode uit andere delen van de wereld komt dan over die Nord Stream pijpleiding. Ja, hoorden we net nog. Dat betekent eigenlijk dat je daar wel een uit die corridor die nu in ontwikkeling is, de gas uit kunt halen en dus niet over het spoor laat komen. En dat scheelt echt met betrekking tot de risicosetting. Oké, je kan dat minder gevaarlijk maken. Nu zei meneer De Pla net van, ik weet als burgemeester, en dat is misschien wel een beetje vreemd, niet eens wat er door mijn gemeente gaat in die wagons. Meneer Robben, weet u dat wel? Ja, sterker nog, dat weten wij precies op de ketelwagen nauwkeurig. Hè, omdat wij van iedere trein die vertrekt, op het moment dat die vertrekt, de wagenlijst krijgen van de vervoerders. En wat we daarmee doen is dat mocht er een incident gebeuren, en gelukkig komt dat zelden voor, maar mocht er een incident gebeuren, dan sturen wij die wagenlijst onmiddellijk naar bijvoorbeeld een Harry of collega's van Harry, de veiligheidsregio. Zodat zij precies weten wat zit er in die trein. En als er bijvoorbeeld met de zevende wagen iets aan de hand is, dan weten we precies van wat zit er dan in die zevende wagen. Ja. En die cijfers, die realisatiecijfers, worden vervolgens openbaar gepubliceerd. Zodat alle gemeentes en alle burgemeesters inzicht hebben in precies welk vervoer er door hun stad is geweest. Dus het is goed geregeld, zegt u eigenlijk. Dat is hartstikke goed geregeld. Ja. Ja, meneer Kielaars, moeten we rekening houden? Ik kom zo bij u, meneer De Pla. Even nog een meneer Kielaars van de brandweer. Is het gevaar reëel dat er iets kan gebeuren? Ja en nee. Er komen ongelukken voor op het spoor. Ja. Er zijn in onze regio een aantal ongelukken in de afgelopen 20 jaar gebeurd. Dat wil niet zeggen dat ik elke dag te maken heb met een ongeval met gevaarlijke stoffen. Zo gevaarlijk is het niet. Nee. Maar je moet je wel realiseren dat als het fout gaat, kan het behoorlijk fout gaan. Nu zei u al, meneer De Pla, van er is een alternatief. Gebruikt die Betuwelijn bijvoorbeeld meer? Je kan ook zeggen van ja, wacht even, die woningbouw. Gaat dat nou niet gewoon, gaat dat dan niet in de buurt van een spoor doen? Of is dat een hele rare draai? Nou, dat is raar, want hetzelfde kabinet geeft aan dat we juist geconcentreerd moeten kunnen bouwen. En daar afgelopen weken ook voor honderden miljoenen subsidies heeft gegeven om daar woningbouw te realiseren. En daar ook afspraken over maakt met steden. En ik begrijp best dat die stoffen noodzakelijk zijn. Het gaat ook niet over het feit dat we het vervoer willen verbieden. Nee. Maar twee zaken. A, maak gebruik van manieren waar de risico's voor bewoners veel minder groot zijn. En de ontwikkeling van steden niet onder druk komt staan. En de tweede is, pak als Den Haag ook daadwerkelijk de regie. En zorg ervoor dat je dan daadwerkelijk op een gegeven moment ervoor zorgt. En dan laat het niet over aan de vervoerders en niet alleen over aan de mensen die er geld aan verdienen. Maar pak als verantwoordelijke van het Rijk, verantwoordelijke voor de veiligheid ook. Neem de regie op je om ervoor te zorgen dat het op een goede manier wordt verdeeld. En met zo weinig mogelijk risico's voor bewoners. Want datgene wat Den Haag nu gaat doen, is in feite eigenlijk geachte burgemeesters. U bent daar verantwoordelijk voor. U moet daar de keuzes maar van maken. Ja. Ja, en dan zegt meneer Robbe, achteraf kunnen we precies weten wat er doorheen is gegaan. Ja, aan de voorkant weet ik het niet. En het is heel erg raar. Want bij elke vergunning, of het nu gaat over een woning, of het gaat over een evenement, of het gaat over een horecavoorziening, moet ik aan de voorkant alle risico's in beeld brengen. Ja. En op basis daarvan een keuze maken als burgemeester of als college om een vergunning te verlenen. En hier moet ik in feite eigenlijk de vervoerders op hun blauwe ogen geloven dat het veilig gebeurt. En als het misgaat, dat ik snel word geïnformeerd. Eigenlijk is dat de wereld op zijn kop. Maar kan dat niet even geregeld worden? Want dat klinkt toch niet als heel moeilijk, meneer Robbe, dat u vooraf de burgemeester informeert wat er door zijn gemeente gaat? Nou, kijk, ook dat gebeurt. Hè. Er worden prognoses gemaakt, waarbij iedere keer wordt gekeken, waar we 5 of 10 jaar vooruit kijken, wat is de verwachting qua gevaarlijke stoffen door die stad? En wij weten het op het moment zelf. Maar ja, het is zo zelden dat daar iets met zo'n wagen gebeurt. Dan kan je natuurlijk zeggen, we gaan iedere wagenlijst naar de brandweer sturen. Mm-hmm. Omdat ze misschien 1 keer in de 30 jaar zo'n wagenlijst nodig hebben. We hebben dat goed geregeld, goed met de brandweer afgesproken. Met goede protocollen, dat mocht er iets zijn, dat ze het dan weten. Zodat ze zelfs als ze al aankomen rijden al weten over welke gevaarlijke stoffen het gaat. Ja, maar kijk even naar meneer Kielas van de brandweer. Dat is wel goed afgesproken inderdaad. Ja, maar daar gaat het dus. Discussie denk ik niet over. Okay. De discussie gaat over wat we afspreken in 2015, hoeveel ketelwagons er met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute gaat. Ja. En dat is wat meneer De Pla ook heel duidelijk zegt. Daar zit gewoon geen waarheid in. Dat wordt overschreden. Dus hij weet dus in het begin, 5, 8 jaar geleden, hoeveel het er zijn. In de afgelopen 7 jaar is dat gewoon elk jaar overschreden. Okay. En daar hoort de regie op te zitten. Ja, en opvallend zinnetje in die brief is dan ook nog, meneer De Pla, dat u zegt van het gaat ook nog met 40% toenemen. Dus de kans dat het meer wordt is alleen maar groter tot slot. Nee, zeker, en dat maakt ons erg zorgen. En wat zo ontzettend jammer is, hebben die Betuwroute nou voor niks aangelegd, of gaan we daar ook daadwerkelijk gebruik van maken met minder risico's voor mensen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de economische belangen daar ook op die manier uiteindelijk op een goede manier worden gediend. Heel maak kort er alsjeblieft gebruik van. Rijk trekt de regie naar je toe. Oké, heel kort nog, meneer Robben. Ja, nou, ik ben het eens dat het Rijk de regie naar zich toe moet trekken. Dat is belangrijk. De Betuwroute is wel goed om te weten. Die is aangelegd voor de ontsluiting van de Rotterdamse haven. En we hebben natuurlijk chemische complexen in Gembelot liggen, in Zeeland, Eemshaven, worden net op het journaal Terneuzen en G-terminal, ja, die liggen natuurlijk niet aan de Betuwroute. De Betuwroute is puur bedoeld voor de Rotterdamse haven. En daar wordt die ook zo goed mogelijk voor gebruikt. Het is niet bij deze in deze paar minuten opgelost. In ieder geval wel benoemd. En donderdag is dus dat debat. Mag ik u alle hartelijk danken voor jullie bijdrage. Gaan wij naar Den Haag, want er komt nieuws binnen via de NOS. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is namelijk sprake van institutioneel racisme. Dat concludeert het ministerie in een eigen onderzoek. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, goedemiddag Ewout. Goedemiddag Hans. Hoe komt dat racisme tot uiting? Wat gebeurt daar? Nou, in vrij behoorlijk heftige bewoordingen. Een aantal medewerkers vertelt dat mensen vanwege hun huidskleur meerdere keren worden aangeduid als apen, boquito's, negers, zwarte piet. En wordt ook de hoge ambtenaren gesproken over kut Marokkanen. En op een ambassade in Azië zou gezegd zijn over Aziaten, hang ze op aan de hoogste boom, ze moeten hun plek kennen. Dus dit soort heftige uitingen komen voor op het ministerie of op de ambassades. en worden uitgebreid besproken in dit rapport. Medewerkers onderling, bedoel je dan? Ja, het gaat om medewerkers onderling. Dus echt medewerkers met een biculturele achtergrond, die lopen aan tegen dit soort verbaal geweld. Denigrerende bejegening, cultureel racisme, allerlei beschuldigingen en verdachtmakingen. En ook worden ze soms genegeerd en buitengesloten. Dus het is een behoorlijke lange lijst van pijnlijke beschuldigingen. Ja, hoe reageert het ministerie tot dusver op die uitkomsten? Ja, het ministerie noemt de conclusies hard en de voorbeelden die ik zo net noemde pijnlijk. Het rapport raakt ons diep, staat er, en is onacceptabel. En er worden ook excuses aangeboden voor dat gedrag. Tja. En in de reactie wordt gezegd dat het extra pijnlijk is dat het hier gaat om het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch een beetje het visitekaartje van Nederland naar buiten toe. Ja. Wat ook internationaal pleit voor rechtvaardigheid. Dus dat maakt het allemaal nog extra pijnlijk. Ja. Gaan ze ook nog wat meer doen dan excuses? Of is daar nog geen zicht op? Nou, er staan wel aanbevelingen in het rapport wat het ministerie moet doen. En daarmee gaan ze aan de slag, zeggen ze. Ze spreken uit dat racisme voorkomen en bestreden moet worden. En dat ze daarmee aan de slag gaan binnen de organisatie. Dat betekent eerst erkenning, bewustwording van het probleem en daarna moet er een cultuurverandering komen. En dan gaat het onder meer om personeel aantrekken, dat er daar beter op gelet wordt en dat incidenten makkelijker en eerder gemeld kunnen worden. Nou, het is niet mis. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Ewout Kiewit. Geld of je leven. Ja, jaarlijks bezoeken meer dan 4 miljoen mensen de fysiotherapeut. Daar is een goede boterham mee te verdienen, zou je dus zeggen. Maar volgens de fysiotherapeuten zelf is het tegenovergestelde waar. Slechte tarieven zorgen ervoor dat een record aantal fysiotherapeuten ermee stopt. En volgens brancheorganisatie KNGF wordt het vak zelfs in het bestaansrecht bedreigd. Nou, dat is nogal wat. Wat is hier aan de hand? En waarom worden de fysio's stille armen genoemd? Ik ga erover praten met fysiotherapeut Anita Betten. En Guido van Boerkom is voorzitter van de branche. Organisatie. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Dank. Ja, mevrouw Bette, het begon eigenlijk met een post op social media van u. En dat is nogal hard gegaan daarna. U bent zelf fysiotherapeut en ik heb die social media post natuurlijk zitten lezen. En u schreef onlangs dus de situatie is onhoudbaar. Van de week een dikke pot zitten huilen. Dat helpt natuurlijk niets. En dan gaat u verder met de post. Waarom moest u huilen? Nou, de week dat de tarieven bekend werden van de zorgverzekeraars voor het komende jaar dat wij werken, kreeg ik ook een hele dikke belastingaanslag. en die hakte er heel erg in. Ik had het gevoel dat ik heel hard aan het werk ben. Ik denk dat ook iedereen dat zo om mij heen vindt, familie en collega's. Dus altijd keihard moeten werken, heel veel uren moeten draaien. En uiteindelijk dacht ik, nou ja, en als ik dan mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en mijn belasting heb betaald aan het einde van het jaar, dan sta ik zo ongeveer weer op nul. En dan kan ik volgend jaar weer opnieuw beginnen. En eind volgend jaar is het waarschijnlijk weer hetzelfde geval. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is het wordt een beetje uitzichtloos zo. 18 jaar geleden toen ik in het vak begon, was het nog oké. Okay. Maar nou ja, ik denk dat we er allemaal last van hebben met deze inflatie. De prijzen voor alles reizen natuurlijk de pan uit. Maar ik dacht, dus ik denk altijd, een beetje zorgen. Ja, dat snap ik als ik u zo beluister. Ik denk altijd dat fysiotherapeuten, dat is toch een goed verdienend beroep, denk ik altijd. Maar dat is een beetje een verkeerd beeld? Inmiddels wel. Ik denk dat jaren, maar dan ook echt wel heel veel jaren geleden misschien wel anders was. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En eigenlijk geldt voor mij, 18 jaar geleden stapte ik het vak in. Toen is de fysiotherapie uit de basisverzekering gehaald en is de marktwerking intrede gaan doen. Aha. En sindsdien is er weinig vooruitgang. Ik denk dat ik een jaar of 15 al stilsta de tarivering is natuurlijk indirect ons salaris. Daar verandert niet zo heel veel. Nee, komen we zo wel even verder over te spreken over die tarieven. Even naar u, meneer Van Woerkom, als voorzitter van de brancheorganisatie. Dit verhaal staat niet op zich? Nee, dit is een verhaal dat ik wekelijks, dagelijks hoor. Eigenlijk 15 jaar lang zijn de tarieven niet verhoogd. Nou, uiteindelijk zijn de kosten natuurlijk wel gestegen. Kosten van levensonderhoud, kosten van energie, kosten van je medewerkers. Dus voor fysiotherapeuten wordt het steeds moeilijker om je praktijk op een goede manier te uit te oefenen. Ja. En dat is echt schering en inslag. Ja, en Anita Bette noemde het al eventjes. Het zijn de zorgverzekeraars die dan tarieven bekendmaken. Die keren uit aan de fysiotherapeuten. Wat zijn dat voor tarieven? Nou ja, je moet denken dat gewoon voor het basistarief is 30, 32 euro. In die orde van grootte moet voor je een half uur is dat. Voor een half uur. En ja, laat maar eens de loodgieter komen. Dan ben je toch ook vaker wat meer kwijt. Oké, dus u zegt dat de fysiotherapeuten verdienen minder dan een loodgieter. Ja. Ja. Ja, ja. En nu is dat natuurlijk een soort onderhandelingsspel met zorgverzekeraars. Nou, was dat maar zo. Oké, want ik wou vragen, heeft u dan niet goed onderhandeld als branche? Nou ja, we hebben het systeem is zo ingericht dat ook met de mededingingsautoriteit, de ACM, ja, dat je als beroepsvereniging niet mag onderhandelen. Dat zijn individuele onderhandelingen. Maar de zorgverzekeraars willen niet onderhandelen. Ze zeggen, ja, er zijn zoveel fysiotherapeuten. Daar hebben we geen tijd voor om allemaal met die fysiotherapeuten rond de tafel te gaan zitten. Dus hier heb je het contract. Ja. Hier heb je de prijzen. Wil je even tekenen dat je deze contractvoorwaarden accepteert? Stuur het op. En dan hebben we voor volgend jaar weer een contract. Zo gaat het. We hebben natuurlijk ook de zorgverzekeraars uitgenodigd om te reageren in deze uitzending. Dat willen ze niet live doen. Ze hebben ons wel een schriftelijke reactie gestuurd. En als ik dan die reacties doorneem, is eigenlijk het verhaal van ja, we hebben de tarieven wel iets verhoogd, een paar procent, minder dan de inflatie, een paar procent verhoogd, want ja, we willen ook niet de premie betalen, ik in dit geval, en u natuurlijk ook allemaal, maar we willen niet de premie betalen op kosten jagen voor een extra dure zorgverzekering. Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Nou ja, het is natuurlijk merkwaardig dat je een premie betaalbaar wil houden door de beroepsgroep onder te betalen. Dat is een rare spanning die daarin zit. En verder vinden we ook dat de zorgverzekeraars meer moeten kijken naar wat levert de fysiotherapie nou op. Maar u vindt even dat tarief wat u net zei, 30 euro voor een half uur, als ik dat zeg maar 60 euro per uur, dat is onderbetaling? Dat is onderbetaling. Er zijn mensen die verdienen minder. Zeker zijn. Ja, maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen. He, er is een onderzoek geweest waar VWS ook aan deelgenomen heeft, waar ook zorgverzekeraars bij betrokken zijn geweest, door een onafhankelijk bureau gedaan. En dat als je dat doorrekent, dan zit je nu op 43 euro per half uur. Oké, dus dat is een soort normbedrag waar de verzekeraars dus onder zitten. Duidelijk onder zitten, ja. Mevrouw Bette, daar wat op aanvullen? Ja, ik wilde juist vragen van hoe zit dat voor u? Want u zit in de praktijk, elke dag heeft ermee te maken. Ja, nou ja, de 60 euro, dat klinkt misschien best nog aardig. Alleen ik denk dat mensen zich moeten realiseren dat daar een hele praktijk van betaald moet worden. He, dus daar moeten de werknemers van betaald worden. Daar moet de energie voor op de praktijk, de boodschappen, maar ook de inventaris, het onderhoud daarvan. Ja, dus al die dingen die moeten ook betaald worden van datzelfde bedrag. Dus dat is niet het bedrag wat de fysiotherapeut zelf overhoudt. En ik denk dat dat iets is wat mensen niet zo in de gaten hebben. Dat tarief op zich, als je dat individueel zou krijgen, dat is nog wel aardig. Ja, precies. Alleen de meeste fysiotherapeuten die krijgen dat natuurlijk niet. Want het eerste deel gaat naar de praktijk. Want kunt u schetsen wat u overhoudt per maand voor uzelf? Dat vind ik heel moeilijk te schetsen, omdat ik als ZZP'er werk. Ja. Dus mijn kosten, hè, bijvoorbeeld wat ik nu aangeef, hè, de belasting die gaat dan ineens in dezelfde maand eraf als de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus bij mij is het heel erg onregelmatig qua uitgaven en wat ik overhoud. Dus ik moet gewoon heel erg middelen, zorgen dat er altijd genoeg is. Ja. En nu is het zo, meneer Van Woerkom, dat die verzekeraars ook zeggen van ja, het kan ook nog wel wat efficiënter in die fysiotherapie. Groepsessies, online fysiotherapie, helemaal met corona heeft dat online toch een vlucht genomen. Maar dat kan allemaal nog wat efficiënter. Nou, in het gunstigste geval zit er 3% rek in. In het gunstigste geval. Dus als je nu het gat hebt van 31 euro naar 43 euro met 3%, dat fiets je niet dicht. Nee. Als het gaat om groepsbehandelingen, daar hebben we een tijdje geleden over gehad, dan zeggen we van, nou, dat willen we best doen. Maar dan moeten jullie zorgverzekeraars dat wel contracteren. En als je dan naar die contracten kijkt, dan kom je het weer niet tegen. Ten aanzien van die digitale behandeling, er zijn groepen die dat willen. Prima, dat moeten we ook vooral doen. Ja. Maar die zeggen dan ook vaak van, ja, maar als je maar een kwartiertje nu aan mij besteedt in maat van een half uur, waarom moet ik dan wel het volledige bedrag betalen wat er in mijn aanvullende verzekering zit? Dus er spelen een heleboel zaken mee die het uiteindelijk toch niet zo makkelijk maken als wel voorgesteld wordt. Nee. Nu zei ik aan het begin van, ja, de fysiotherapeuten noemen zichzelf de stille armen. Dat zag ik in de berichtgeving. Zou u zichzelf dat zo ook echt noemen, mevrouw Bette?